الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورزين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جزاك الله. سورة ياسين مكي سورة اندې جرات مخ کې زمانہ نبی اسلام کوم ژوند دی کې هغه دوران کې نازل شو دی یو سال ویخ 41 نمبر په نزول کې سورة جن پسې نازل شو دی اور ترتیب کې شپږ دیر سے 36 نمبر سورة فاطر پسې لگول شو دی رب د سورت د مخ کې سره په ګڼو وجو دی یو دا چار کر مخ کې سورت کې اس بات توحید کو بدل آلو اقلیو سره نو دی سورت کې اس بات توحید کو په عادلہ اقلیہ نقلیہ دواړو سره دی وجنور پسې راړو مخصورت کے دالا والے ثابت کو پاکلی دلالو دلینو کے دالا والے ثابت ہو بدل دلال نقلیہ و اقلیت دوار باندھی ہو جنور پسیر آڑا دویم ہو جا یا مخصورت کی آیت نمبر روم کی ہوئی چلاہم اجر کبیر لوی اجر بور کی عدلت آیت نمبر گیار کو اجر کریم آئینا مخ کے پسور رزق کریم پسور سبا کے رزق کریم تو سبا کے اجر کبیر نو دلته اجر کوي دی عزت ډوډه دی عزت اجر ولور کی یان دی کله کر ډیر وی پس او تولی نو ډیر به وی اپ عزت به مو دی او جوړ پس راړه بل وجا درې موخ در نو لسم کی چړاند او لیدون کی ندی برابر اندل تا د مشر موحد انجام به اند دړون د لیدون کی دی او جوړ پس راړه یا بل وجا سلورما مخ در درې سال وخت کې وی ولن تجد لسنت الله تبدیلا تا اللہ عذاب چه پیراشی انو بیا بدلیدلو نیشتے نو دلتا آیت مرونت سکتا ہے مثال جو گورا دا صحابی یاسین دشمنان اللہ سنگ تباہ کرو بیا بیا چا بچ نکرے شو پینزم ہو جا مخصور دیار رسم کے جمام لکون من قتمیر تا تیچ رامات کے تو غسل عظم ہوا ہے نا اللہ وچی اقا خو د پوستکی مرا دا غی نیشتے اندل تا آیت نمبر 75 کی پر زیادت کئی چی درکور غوی تی تا دا غی پادت کئی آیت نمبر 75 کی وهم لهم جند و مخدرون تا دا غی لخ کری تی تی پادت کئی تا دا خسن نیش درکولے دیو جنور پسی راڑا یا مخی دورت کا نمبر 4 کی وی چی ستا تکذیب کئی نو دا پخوانو طریقہ دا اندر تا آدم اور پن رف مثال پیس کئی دو پخوانو مکذیبینو چی تکذیبی کو دیو جو رفت سیر آنا یوابم رابط مخی صورت کے ہیں نم کے ویچی قدار کا نشور لگا تنگ جا پستون رو دیتا شان کبرو نبو دیتا شان ندار دلتا آدم دو کی پترکی چی حساب با سرم کوما انا نحن نحن موتا نکتا ما قادم و اثار و کل شان اصینا فی امام بیدن حساب با سرم کوما دیو جو رفت سیر آنا یا بلا وجہ مخ اتما مخ زور کے آدمر اٹ کے وی اچھے بدا مجوہ تا خیستا شویدہ نو دلتا کہ آدمر 20 کے نرستو دا صحاب یاسین دا دشمنان مثال شو رہا گئی تا دا صحاب یاسین دا پیغمبران اگا وجہ لائی تا خیستا کر شو دیو جن رو پسی رہا یا بلا وجہ مخ زور کے مسئلہ ثابت کر پدلائل بانے نو دی طورت کی تحضیز پی تبلیغ پا واقع دا صحابی حسین چی دا خلق دا بیان کرد اگر آقا سنگا بیان کرد دا مرک پروائندہ که مرشوی را پریبان بیان یا لسم ربط مکه سورہ نمبر لسم کې وي چې عزت ذلت علی ما سخره دا الله کتاب خدمت خو عزت مند شي اندر ته آیت نمبر 27 کې مثال پیش کړي د صاحب یاسین چې ور الله څنګه عزت مند کړی په یو ورځ کې په یو ګنټه کې دیو جن ور پسې راړه امتیازات سورہ سورہ ممتاز په واخر صاحب یاسین باندې تاسو ګورئ د سورۃ نوم د سورۃ یاسین یې صاحب یاسین هغه سړی چې د خپل استادانو ملګرتیا یې کړه او ځان قربان کړی دی دیو جن صاحب یاسین وتوی دویم چې سورۃ ممتاز باندې نمبر 14 باندې په واخر د خپل قریا چې درې پیغمبران تر لګیدو اي تکذیب کوي نو بیا تعالی دوی را لګیدو دوی تکذیب کوي درې بیا الله را لګیدو دوی تکذیب کوي ورته شان نشته دریم تی اثر ممتاز بعد نو بار باندې چې نه نه نه نو خو مو ته نو خو مقد مو ته او کله شي نه اختنه په ما ولدا شان نشته بل بل امتیاز سور ممتاز بعد نو تریار ما ان شاء نو غره کوم ولا سوري خلم ولا نقدون چې دې ډوب کوم زو پر یادس باندې بل شان نشته بل امتیاز سور ممتاز بعد نو باور باندې چې د قبر نو دی وی یا ویلنا من باسا من مرقدنا ای دا چامو دا خوابگان را پاتولو بلده شان ایش دا سالفاز بل امتیاز رو بمتاز از نبر سنتیس و درشان فا اطول لهم اللیل نصف من هنهار فا ایدا مزیمون بل امتیاز رو بمتاز فا از نبر کتیس بانی و شمس و تجریل مستقر لها و القمر قدرنا منازل و غیره بلده انشاء دا شان بل امتیاز سورہ ممتاز پارٹ نمبر 80 بانی یا الذی جعلکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون بل ایسا نشته مقصد سورت نفی شفاعت قہری اپ دے بان دلائل عقلیہ او نقلیہ نقلیہ دے صحابی یاسین از پیغمبران خلاصہ سورت سورت کے اول دو آیاتوں نے بطور تمہید دی تمہید کے اول صداقت قرآن بیان کی اور ترغیب اور قرآن تھا زکول تھا صداقت پیغمبر تھا بیان کی زجر کی منکرین تو قرآن پیغمبر تھا تخفیف عمر کی منکرین تھا اب بشارت عمر کے مومنان تھا یاد آیت نمبر 13 نا واقعہ دو پیغمبران شمولی گلا تعید میں پدرے تو خر کو تھا سوکھ داغی تفصیل دے او بیا دا غره جلومن کی سب کې راوخ دی آیت نمبر 19 وروسته چې هغه کس راغره دی او ودریدل د استادانو مخ د اول د استادانو سند ذکر کړی دی چې تب المرسلون یندا ځان خبر نه د الله خبر سند ذکر کړی او دوی به وي او ات الله سر اجرا چې دوی په سینو کې په دین دا خبره مانی او هم مهتدون درېما پخپل عمل پخپل علم باندې کله کوم دی پخپل عمل کوي هغه بیا وجل دی شهید کړی دی الله ته جنت تلاړ شه تفصیل دی حدیث ترمذی سے شریف کې راځي لکل شین قلب او قلب القران سورۃ یاسین دا یو شی یو صدر مقام وی زړه د بدن صدر دی کنه بادشاہ دی نو دا سورۃ قران د قران بادشاہ لکل شین قلب دا یو شی یو ذړی یان صدر مقامی او قلب القران یاسین سورۃ یاسین او د قران کریم صدر اړه هغه یاسین دی دا ول دی په دې دوه وجه بیانو یو وجه دا دکه چې دې کې هغه مسله بیانېږي چې ټول اعمال د منلو او د عمل د کول دارمدار په هغه مسله باندې دی چې هغه نه پیش د شفاعت قهر ده چې ستا په کې داراله چې مات چا څوک خلاصول نه شي نو ته بیا عمل کوې قرآن ته به م کینی مضونه به م کوې او که ستا پړه کې داسې بابا به مې خلاصوي نو بس بابا ته به شکرانې ورکوې سجدې به کوې شرک ته به که مبتلا شي او بابا دې بیا خلاصول نه شي نو په دې کې د ټولو اعمال د منلو دارمدار د منځونو د روجو د حجونو په دې دی چې په دې صورت کې هغه مسله چې څوک د خلاصول نه شي ګورې وشه نو لکه څنګه چې په د بدن د صحت دارومدار پړه دی چې ناروغ وي نو صحت خراب وي چې روغ وي نو صحت ښه وي اکا حدیث کرا دی ان فی الجسد لمضغۃن و بدن کے اٹھا ٹوٹا تو وقت دا اذا صلحت صلح الجسد کلو کرچا ٹوٹا روغ شوا ٹول بدن روغ استر کے روغ شوا غگون روغ شوا یعنی پستر کو خلی دل کے پاگون و خاور دل کے پا خپی باریم ٹھیکی و اذا فسد کا کچا ٹوٹا دا وقت خراب شوا فسد الجسد کل ٹول بدن دے خراب شوا اللہ وہی القلب خبر رو سے گئی اگر ٹوٹی تڑوئی تو دا قرآن کریم دا پماندل دڑ باندھ دے دا ٹول قرآن دفارا جدی کم مسالہ نفی صفات قہری قرآن دا حکمون دا عوامر نواحی دا من الدارمدار پتہ باندھ دی صورت باندھے چتب قرآن تکین پری چکر قرآن تکین ما تو خلاص والا نشی یادا یادا شیخ القرآن استاد غوی دی تا قلب القرآن دکوئی جدی کہ انسان حقیقت اخکار کر دے عجز دے انسان پا جیوان دا سرا دی کی یو دا لپس دا نطپر آری آد نور 73 کی دی او یا کی لپس دا نطپا وائی آد نور وا او یا دری او یا نا علم یرر انسان این گور انسان چی انا خلقنا من پیدا کرده دلا من نطپه دا نطپه نا پیدا او خاصی مبین او دری دا لپه دا سوی خراوڑی یو دل آیت نمبر 29 کی تاسو گوره انکان الا سویتم واحدا دا نده پیدا که لل اول یو دل راڑی آیت نمبر 29 کی او دویم دل راڑی پسه که دویم دل راڑی لپه دا سوی خا و آیت نمبر 49 کی 49 محمد اللہ سے حتم واحدہ اب درندر آیت نمبر 53 کی انکان اللہ سے حتم واحدہ اشارہ دیتا جو انسان تمستی والی کے پیدا دنتپا چی پیدا شن شیخا نو چی مری نو سویخا نو چی پورتا که نو خی سویخا پیدا که دل دل پا سویخا ممری دل پا سویخا ازمک رو پاسی دل پا سویخا سویخا چی غیطا چی پیدا چیو چی دیو که دقستا سبکو که باو که دن چی با دیکو بل سنو دقستا سبک چی بتا که دی چی با دیکو چی خیٹا با خوی چی با دیکو نور سنو زان دی نشی ٹنگو لے اچھے مرے نو بیا سوی خا یو چی بشی ارس سا باوتی دانا اچھے پاتے نو پس سوی خا چک یو چی بشی را بفادر کبر مرا گلے مستی والی کے ندی و جندی تے قلب قرآن چی دی کہ انسان تا داگا حقیقت کار کے جدا مستی والی کے دا قرآن ناوڑی والی سا حقیقت سرے حدیث کرا دی اقرأوا موتاكم سورة ياسين خپل مریدون کو تا سورة دان چه مرو تا وایا موتا مانا مریدون کی خپل مریدون چه مری یعنی ارثڑے چه دمر لمخ کو تا دیو جنا ابن حمام رحمت اللہ علیہ اغوائی قبل ان یحضر الموت یعنی مریدون کی دا قرآن وایا مخ انزن کدن کو تا لا مرشو اندے مطلب دا چه دے مری جد دے پا صحیح قیدر لارشی جما تو خلاسو نیشی توبہ خوب بس دا وقت کنا اوت کردے دا خیالی جما بل تو خلاسی دے خلال ایمان نخلاس لارا نو اقرأوا موتاکم سورت یاسین سمانا چی ساڑے مری اگر سورت یاسین ہوا ہے چی دا آگا قیدر ٹکشی یاسین نو مقصد سورت دے نفی شبات قہری بیل عدلت اقلیہ و نقلیہ یاسین یا خدا حروف مقطع دی اللہ پا مانا فئی گی او یا دا دا نبی اسلام نون دا یا سین یا پا مان دا حرف ندا او سین من دا سید یا سید او سردارا والقرآن الحکیم شاید قرآن دیکھ من رڈا کتاب این کلم لبن المرسلین یکن تی خامقا دا لگلو شونا علا ترات مستقیم تی پلا را نیغبانی ستا میشن سرات مستقیم دے سرات مستقیم دو قرآن نوم دیکھنا وَنَهَذَا سرات مستقیم فَتَبِعُوهُ عَيْشِ بِيُنَ تَبُوشَو چې نبی اسلام اخلاق کانا خلق القرآن، نبی اسلام اخلاق قرآن، نو مطلب دې الله سراتم ته په قرآن، قرآن سره د مستقیم ستا لار نیغه ده، دا نیغه قرآن نیغه لار ده. اوس عظمت د قرآن وګوره، تنزیل العزیز الرحیم را لېږلې کتاب د غالب ذات نه، رحم غالب د کدی بې قدری کې الله به ذلیل کړي، لکه څنګه مسلمانان چې ذلیل شوي دي د قرآن د پرېښودو وجې، او رحیم دی که قرآن ته کښېنه الله به رانه رحم کړي، عزتمند به دې کړي. څه نه راغلی لتوندره کومه ماوندره باومه دې فار چې ویره یو کوم چې نه دي یرول شي مشران دی دی هم غافلون دی دی بې خبره د الله د کتاب نه. یعنی تقریبا سو دو درې زره کاله وشو منځ کې تیر شو چې دی بیا چا یرول نه وو. هغه زوړ دین و د ابراهیم اسلام دین ته به ځان منسوب کو، خو کولې شرکیات او کفریات. نو ته مې راولې کړې چې دا کتاب مې درکړې چې دی ویرې دی غافل دی چې دی خبردار شي د آخرت نه، خدای وپېژني. لقد حق القول په تکتر ثابت شو کوم دا دا په زیاد دی باندې د ایمان راړي. ان جالنا پیا په زدیانو یقینا مونږ ګرځولي په تټون دی کې اغلالن توکونه پټای وهي الى اذقان دغه توکونه تر زنو پورې دي په مقمحونه د دې سټونه په شاړولې شوي دي. کم خدای ته وایي چې دې دې سټ ته ولې پټای واچي او پټای دې زن زړه مشه دې لاندې دا ګرو دا ډوګه دې تاړه مې دې بیا کته نشي کته. یعنی الله ولې سټ اړولې دې اوس کته ځان نشي لیدلی نه څه شی لیدلی شي دا د ده د ضد د وجې نه ښه وجالنا من بعدهم سدا ګرځولې مونږ مخې دی نه بندونه او شا دی نه بندونه مخې ته حق نه ویني شا ته حق نه ویني پخشې نه و نه بند کړي مونږ دی له پټ کړي مونږ دی له په پردو کښې په هم لابسونه دی نه ویني حق وسان علیم برابر ده په دې باندې که ته یارې دی یان یارې د ایمان راړي دا د ضد د وجې ښه انما تنظرو اوس تسلي ته به څوک یارې څوک ویرېږي انما تنظرو یقین ته به یارې هغه څوک اتباد چې تابع شو د قرآن چې قرآن تابع شو مخکې وي هر تمرټا هېڅکې وګورئ لږ هلته سوې انما یخشى الله من عباد العلماء او دا مخکې صورت کښې وي آدم رٹھا رکھے انما تنظر الذين يخشون ربهم بالغيب یگان تیار ولی شا کدان شری در خپل نه دی دا قران تکینی وا قام صل ال تو قران تکینی دا دوی چې الله نه یری به دین دی چې قران تکین نه ته الله بس دار راکی او جاری کای مون دا دار دل ته وای انما تنظر ما تبا ذکر یگان تیار ولی شا تو چې تابع شه قران تابع ذکر نه ذکر په ما دا قران دا انا نحن نزلنا ذكر وانا لولا حافظون هذا ذكر مبارك وانا قران نوم دي ذكر يغنت يارو الشاتو كتابي شد قران كي قران لن راضي ابا سو يري فكي سو خوني يري وخشي الرحمن بالغيب يري دي مربان با شان نادي دا الله اللي دل لن دي وي قران لران لرمان وبيا والله سزارا كي تو پا بشور بي مغفرت نو نو زير ور كتا پا بخني الله تارت ما پر قران لرادش بي تو کال وڑا او اجر کریم اپ اجر عزت من اجر به والله در تش بخنه بنی ان نه نه نه نه موتا بیشک من جوان دی بکو مړي نو چې تو جوان دی به خبر کې نو جوان دی به جو خدا په ان نه نه نو نه یو حیا ذات به کار کنه جوان دی به جوان دی نمړ دی بای ان نه نه نه موتا یکه مونږه مړه ژوندي به کو مړي ونختو ما قدم و اثارم علی کو مونږ آچه مخکې لېږل دی نیک عمل یا بد عمل هغه عمل چې رستې پرېښي دي د دې وجې نه په قبر کې چې د عذاب قبر چې دی هغه مستقل عذاب نه دی ځکه د دې ډاکومنټ لا پاتې دي څه خو مخکې ده په ژوند لېږلي وه لکه مونځ روجا زکات او څه لکه یا بدعت یا شرکیات څه شو او بعد د پریخي درسته لکه او سره نه کوي پریخي دي لکه حدیث کړه د بخاری شریف اذا مات ابن ادم انت عنه عمله یو انسان مړ شي دغه عمل ختم شي الا من ثلاث دری پاتی دری شیا نیوی یو صدقه جاریه دویم نیک اولاد ادرم چې علم بریخی خلکو کې د قران او سنت ته چې خلک د قران او سنت علم سور بیان نه دل په کیسه ده انیک اولاد د دواګانی کې خیر خیرات ورته ورکړي او دوی به صدقه جاریه یعنی کویې کړو خلک ته وبس کی یای د دینی مطلب قران له مده یو خدای نور مسدغه نه حقیقت بل څه جوړیږي ته چې قران مدرسه جوړ کړی چې د خلکو کې دی ټیک کړي ان د هغه جوړ تریا جمعات جوړ کړی نو دغه اجر ترتی خپل مال ختم شي ا دوی مړی وری ا مړی ویني پسو ني ان نه نو نو خپل موته کنه مونږه ژوندې به کومړي ونکتو ما قدم و اثارم او لیکو مونږه هغه چې مخکې لګلې دی هغه چې رخصت پریخي دی نو نیک اعمال مخکې دي لکه موز دیو که لاړه مخکې روژه دیونو لاړه مخکې لیکن دا چاته نیک چاته دی قرآن خو عقیده سمه کړه دا رستو پاتې شوه مخکې هم نیکي لاړه او رستو هم پاتې شوه دا خیر خیرات دی چاله چاته جد دی پوره کړه دا مخکې هم لاړه رستو هم پاتې شوه د دې وجه نه په قبر کې د قبر په عذاب کې پوره حساب نه کیږي دا مثال د حوالات دی لکه حوالات کې یو سړی قید دی او دغه مثل برابریږي چې پوره شي کله پرې اوکم وشي دغه ته لاړ شي د جیل ته نو بس بیا پوره سزا ده بیا پرې لس کاله پنځه کاله شل کاله یا خلاص نو دا کرم په قبر کې د ده مثل لا پوره نه دی څه اعمال نیکی ده پرېږي هغه د هغې اجر ساتي څه د بدعت تریخ دي په ځمکه باندې د هغې اجر ورته راځي سزا ورته راځي وکل شین اختینا پی امام مبین اور شی شمېرلې موږ دی له پی امام مبین په خپل له امام وی دی لوه محفوظ کې د شریف قران د کتاب نوم دی آثار بقیت الآثار نو پای په ټایټل باندې لیکلي ان آثار تدل علینا پندر بادنا الی الآثار ان آثار تدل علینا زما پاتې کارونه زما په ژوند به دلیل درلر کړي دی ښه سړو که بد سړو او پنځ درو بادنه الاثار نو زما هغه آثار چې مونږ پاتې هغې ته وګورم په پته دی څنګه سړو دا چې نن سوره درسونه ویني که سم وایي که غلطې وایي خو ځان منصوب کوي شیر شیخ القرآن ته دا د شیخ هغه آثار دي د بدعتیانو څه پاتې شوي دي بدعت اهل سنت یموتون و یحیا ذکرهم و اهل بدعت یموتون و یمیت ذکرهم اهل سنت او جماعت قرآن و سنت والا دی مرشی لیکن دی غیات تا دی خلق یادی دی آثار دا دی او کم جدا نور بیمان دی بیدتیان دین پروش ان دا غیر ذکر ختم شو دی شیخ دا دشمنان سو گنوم ام ناخ دی دی شیخ اگر تی مخالفتون دیر لیکن دی شیخ نن اگر پا پنجاب کی خلق صفت کئی پا کراچه کی خلق صفت کئی چالی دل نو دی لیکن دا اللہ کار اللہ بیا سڑے مشہور ہے دا د شیخ هغه آثار الله دې اوچت مقامات هلته ورکړي الله له بچو کې داس کسان پرې دغه ځای خراب نه شي دغه ځای د قرآن نه محرومه نه شي اوس په سورت په مقصد باندې واقع د انبیاو ذکر کوي او دارنګ بیا هغه رجل المؤمن چې کوم دغه بیان دی وضرب لهم مثلا اصحاب القریه بیان کړي ته مثال د یو کلیوالو جا المرسلون کل چرال دی تا پیغمبران اذا ارسلنا الی مسنین کل چی منگولی گل دی کلی تا اکلی والاو تا دو تا پیغمبران پا کذبو ما نای در و جن که دا دوار زان نوی دا کسا زان نکه پا عزدنا نمانگا تاییدو که داگو ایزت من هم کرین تایید مو که پا درم بان درم نو لگا پا قالو وی دری وارو این نای لیکو مرسلون منگا تاتو الی گلی شی سند ذکر کوي چې موږ را لېږلی شو موږ ځان نه خبر نه کوو موږ چې هر موږ الله را لېږو دا الله خبر ورته کوو تبلیغي بس د ته سواما د چا خبره کوم ته د خدای خبره که د لنګیز خبره باید د خدای خبره وکړي د استاد نوم واچ استاد ما سره نیکي کړې ده او دا خو خبره به د الله راسې انا الیکم مرسلون مګر تا ته را لېږلی شي خپله خبر نه کوو قالو وی خلکو ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو موږ بندګان څنګه پېژنه تاسو پټکې نه مولیان خو نه و ما انزل الرحمن انې را لېږلی مهربان بادشاه ایسو مثل دا ته چې کومه د الله نه دی ویلي ان انتو اللہ تکذبون نیتا مگر دروغ ان کی تا درو جانے چیتا ارسی واللہ کئی نو قالو لے ربنا علام و ربن خفو دیں چی منگا یقنان تاترا لگلی شیو زان خبر نکو دا اللہ مرسل پیغمبرانو وما علیان نیشت پنگبانی مگر رسول دا اللہ دا کتاب کارا باقی منو دل زن کارنے پتا سو منگا مشن دک کرے کہ منے اکر نمانے نو اگر وقت سوئی بدماشان سوئی قالو بدماشان ہو اینا تطیرنا بگو منگ بدپالی پنیسو پتا تا منو ہو سے چرا اگر خلق دوڑا لے کو توڑا پیدا کو دشمنان جوڑ کرے لیلم تندہ ہو کمانی نشوئی دا دیگ بیاننا دکا چاوی چی خواہی چاوی غلط ہوئی پخبر پا جنگ شو خلقا لیلم تندہ ہو کمان نشوئی دی بیاننا لنر جمانا کو خواہ پا گٹو بانے مگا اولو تاسو اخام خواہ ورطی کی تاسو زمنا عذاب سزا سخت درنا کا قالوی دی توارو کم خدیدہ کیا خبر ہے اصحاب الکرن مرا سوک دے قریہ کم ہے نو بعد خلق کوئی دی قرن مرا انتواقیہ دا اد مرسلون مرا دادا عیسیٰ علیہ السلام اگا ملکہ دی دا اگا اگا چکم دو سرداران اگا دی ابن کثیر پر مرد کسا خوا اگا وای چی دا تورات نزول نباد بیادات عذاب نرے چی مکمل کلی تباشوی دی او دیکھو اگا کلی تباشوی دی ابل دارا چی دا چی دی کم انتاقیہ دی نو خدا تورتا موجود دا کم چی دا غذاب دوی تباشوی کلی لکا لوتیانو کلی دا شعب ازام دا قوم کلی دا عدیان سمودیانو کلی اگر بیان دی لم توس کم من بعدی ایک بیاسو کسی دا لنا اگر ختم شوی دی ادا خدا نبی اسلام زمانہ کیو انتاقیہ دا حسول کلوی چی رضی اللہ نبی اسلام کلی گا قیسر لہ چور چیز ما دا خط علو تھا اگر باقا پا انتاقیہ کو قیسر نگوی چی دین مراد دا چرتا پخوانی دی دا ابراہیم اسلام زمانہ کیا اگر خلق دے یو کل تراغلی وقت تن رہا انہوں خلق درو جن کو نو درے مالا رو لگا چی تائی دیو کی نگوی تائی دیو کبیا مگوی تا رو درو جن زان نخبر کو نگوی اللہ تا پتا نو دیو توائی قالو لے انہا تطیرنا بکم منگ بد پالین سو پتا دو خلق من جنگول توڑا پیدا کر لیلہم تانتا ہو کچر من شو دی بیا دی خبرو نا داتی کم خبر تی اولیاء سے نیچ کولا یو اللہ رسا کمانی نیچ وی لینر جو من نکم خواب خام خواب گٹو بولو امتاسو اخام خواب برسی تاسو دمگ درنا عذاب درنا قالو تو آرکم آکم بد پالی ساسو تاسر داستا دا عمل نتیجا داستا دا عمل تا نتیجا چید مثلا داتا اوشوا او نیمانی نکر بانی عذاب نرالم این ذکر این این ذکر دیا تا خیالو کئی این ذکر تم ایچی تاو تا پندر پریشی دا اللہ پکر نو قول تم تاتوی چی دا پت پالی دا نا نا نا بل دا پت پالی نا بلکی داستا دا عمل نا بلکی تاتوی قوم زیادتے کون کی ایچی تاو تا پندر پریشی نو تاتوی دا پت پالی دا نا پت پالی نا دا تاسو یو قوم مسلمانه بس دکه دا جواب عجیبه وکړه دی که اغا دی چې راتله دی کلي ته یو سرزمیدار پټي ته ته یا ګوډله ته یا لوله ته یا شوتل موتللې به یا څه بل څه پټي پټي ته سبزي مه بهدې راړه دا سړي په پیغمبران چې لاړه نو درنګ به شور شه په کلي کې په ګټو یولي وو راځئ چې ولي دا وکړه دې سړي واورېده یو کس د کلي غړ راته هغه ته یوره دا څه شور دی اگو آتاوی اصل که دلتی او دری کسان رسی نوی نوی مسئلی راوڑی دی ویس خالی کیولی پا گٹو بانو وی خواه دا ارد بریغ پا مند بار راغلی دی پا مند را دی دا نر سری کار رہتا تا چل خی چی کل او سرے مسئلہ بیا نئی تو سر ادری گا پشو اللہ از که وزد سرے ما انشاءاللہ اللہ و تعالی دیر اجر را کی و وطا ادری گا دانش را تو تختاتی ما کلک وطا ادری وزد خلق دو وزی مل کرے ما دا نر سری کار داره و جان اکثر مدینت رجلن اراغ دا ارخ دکلن ارخ دکلن دا پتینا رجلن یو تڑی یس خواه چه مندی والی پتیزور آروان دی چه سنگ رای نو اگر تایو استاج سمو استاد لک صبر کوي زه پوه شو دا قوم نو قال یو قوم ازما اتبع المرسلین تابع شي روان شي لګل شو پته اولی سند ذکر کړي چې دا مرسلین دي دا لار علی دې چې کوم خبر دا د خدای خبره سند ذکر دیو جن د دیو جن د مسلم شریف په مقدمه کې اغه لیکل عبد الله مبارک کول ذکر کړی ول الاسناد من الدين سند بیانول د دین نه دی ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که سند نه وین ورته جواب چې سیوی زمونږ د دین اوچتوالم په دی باندې زمونږ سند دی زو قران بیانوم ما چانه مخبول سندغه چې د تر نبی اسان خپل سند رسول شم دارنګه حدیثو موږ رسول شو موږ چانه موږ د شیخ قران اوریدلی اگر چانه هغه د پلان کې وسانه موږ تر نبی اسلام پر رسول د سند د حدیثو ما او د قران او د فقه ما موږ سره سند ده دا چې لیدل ول دین کله غالیبی کې پټول دینو باندې ما په تفصیل کړو په سور دین توبه کې نور دانو کې چې غالیبی کې پسې غالی په اعتبار د حجت چې موږ سره دلیل ده عیسائی تو تاسو څه دلیل څه ته وایې عیسی ازمن الله دی ما ته پلان کې چاته ویلو انجیل کې دي انجیل تا ته چا راوړی دی درې کسان بره نه شي خیلی اصلور موږ چې خبر کړو قرآن کې تا ته قرآن کې چا وایې موږ ته استاد هغه ته دغه موږ تر نبی اسلام خپل سند رسو نو دلته کې اول د استادانو سند ذکر کړي چې دی د خدای خبره کوي دی د بنده کتاب نه دی وسخه بیا دویمه کوي یہ تبھی مل سر مجرا روان سے آگا چا پتی چن گڑتا نہ مزدوری ڈالا پہ کتاب بانے داد دا آگا چا خبر مانا اگر پتا پیسی پیسی گوڑ اگر نظان لے ساتا آگ گن کب دیں آؤ گن کب دے دن پن بانے پیسی پیسے گونڈئی وہ محتدون درما ادئی دکلک پخپل بیان یعنی عملیم سے چې سوای نو هغه کوي دا نه چې سوای نو هغه نه کوي چې سوای اکه کوي ما وما دوی ورته ختم دی ملګری شو هغه وایي وما لیا لا اعبدو څه دي مال چې د عبادت بندګي نه کوم دا آزاد چې دې پیدا کړې ما دی الله ته واپس کړی شي آ تقدیمن دونې عالیا او نو په خپل قوم باندې رد کوي د شرکو او نو د بیدالانه مددګارانه کرادو کی بمان میں ربان بادشاہ نے معمولو ان تقریب اور یرید اللہ نوئی الرحمن دی تقریب تے خور داد یو گینٹی مسلمان ہم نے دے پلا رہے خبر آوری دے لہا لیکن چی انعبت پہ کیو غیرت پہ کیو اللہ والسور تھا کہ ساقات ورما دی ملگور تا سہار بھی غالباً دادائی موتوی ہوا پا یاد ہم موتوی جی گورا دی یو گینٹی مسلمان ہم نے دے خوچی غیرت پہ کیو انعبت پہ کیو انو الله غل سنگ د غور کړی دی علم اماده ته وې ما ګوره حدیث کرا دی و ان من عباد الله تعالی بندگان دات غیرتیان بدیان چې لو اقسم قسم وغری په یو خبر باندې لا بره الله دا غا قسم پوره کړي دا غا غیرت داتی چې وای قسم په خدا دا کار وکي ا دور غیرتی چې الله دا غا غیرت د وجه کار کوي نو ما دې ته ما قسم وغری قسم په خدا قران باندې وکړو نو که غیرت در کی نو شاید چې په یو ورځ کې ته ټول قرآن خوښي الله ته ګران خو کلک شي و قسم په خدای قرآن به دکو بل ته به رسو د خلکو خیر بلرو بی پی سي به خوخه یا ستا ای الله ستا بندیان ته به خیر بی پی سي ته وګوره چې قرآن تعالی الله څنګه درکوي الله بې انتها آسان دی بیا خو څه چې اړي جوړې ني اپټې هم نه راځي بس قرآن زده کی آسان دی بوډا هم زده کولی شي هر څوک زده کو خو که دا دی وایي چې زه به زده کوم قسم په خدای ما ویلو ما قسم زموږ په کلي کې یو تبلیغي و نو زه جومات کې ناست وم درس ته اوس هغه روان شوم په ما ډېر بد ولګېده حالانکه زما خوا زما تر مخکې لکه روان وه په کلي کې ما ته جګړه مګړه کړې لکه داسې بدماش ګوټه خو نه اوس خو نو خیر هغه چې زه خبر شوم تبلیغ کې مونږ خو نه پوهېږم ډېر خوشحاله ما خو شوم چې راغلم مونږ خو دغه بیا لکه ما ته د قرآن زړه مې یاد شو ټیک شو بیا نو بیا په جومات کې زموږ جومات کې بدعتي بولاو نه هغه به درد کوم ته زه کښېناستم دې ته نو ما ته یې راکړم داسې کړه لاړه دا ډېر خفه شو مجدا ته څه وکړې را بله چې ګورم په حجره کښې لګیا ده خلک تبلیغ کوي ما ته یې داسې څه وایې ته وایي زه تبلیغ کوم رسا مړه قرآن ته نه کوي درس نظامي درس نظامي سس پېژنم دل درس نظامي په کار دی وایي دا چې څوک درس نظامي کړی دی که نه ما درس نظامي شوی وایي ته دا ته په نه یې پویا وایي تا ځان هسې کړې دا زده کېږي نه ما هغه ته وایي زه به زده کوم تا سره زما واده دا به زده اوس خو ما ته راغلی نو کویت نه که نه کال بعد چې زه بیا راشم زه بیا شپږ میم کلي کښې تورول یا څو کال بعد بیا راتلم ما بیا به تا ته وکړم چې ما له قرآن راځي که نه وایي دا ګور وې چې کال تېر شو زه راغلم ما قرآن زده کړو ماشاءالله هلته کښې په کویت کښې یو دوره خو مې شیخ سره کړو خو بیا مونږ دوره خو نه پوهېدو هلته مې زده کوم خوم یم زده کوم یم خوم یم چې راغلم ده پسې کور ته راړه مور یې ژوندی ویله راګیر مې کړه ما ته وایي ورور ته راغلې ما یو نو هلته مې په کور کښې مې ګیر کړه ما تا اوس هم قرآن درځي داسې مخې داسې تور شه ما نه درځي له قرآنه ما تا ته ما ویلي ما اسمان تپوس کړه په قرآن کښې تا وایي نه زده کېږي ما وایي ولې نه زده کېږي بلکل زده کېږي خو چې زړه دې ورته ښیي هلته بیا خلکو ته ښیم نو زده کي بله آسان کتاب دی خو دې دا طریقه چې کوم زده کوي بل ته ښه په کور کښې ښه ما هلته په ړومبي کال دی نو نه راته ما ته ودا ګرانه وه ما به سبق هم زده کوم ما به دا اوالې به م ده چې کوم تاییده دا به م یادوله خلاصې به م هم یادولې او ساده قرآن مجید نه به م ویلو خلک بارګان چې دې څنګه وایي همدا هغې وجه وه چې نن ما ته الحمدلله ډېر شیانو ما ته یادګان لنګ زما پېده ډېره ښه نه د وخته نه د وړکوانه زما پرکټیکل زما خو وه پېده مې ښه نه وه ما ته به دا تاریخ معرض وه دا ما ته به دا ګران وه اردو ما ته اسانه انګلیش اسانه او په حساب کښې ما سو په سو نمبر اخېستې بلکل پل په پل باندې اسلامیات ما ته ګران ځکه دغه طرف زمونږ رخ نه وه اسلامیات ته نو دا اوس چې ما ته قرآن څه یاد دی دا ټول د هغې وجه بیا چې کلي ته راغلم بیا په جومات کښې ما درس کوم نو دغه شان تش تور راتلم معلوم بدماشي به مې وکړه راوله معلوم قرآن راوله قرآن به یې راوله د جومات هغه عینما شروع کړم خلک ریان وو ځکه دا چې هغه زمونږ کوم مولا وه هغه شپاړس علوم ووهلم هغه غریب به ځان ته ترجمه ایښې وه اما به ساده نه وي نو دا څه وو دا ما هغه سره واده کړه هغه هلک سره اوس هم بوډا دی زما دی یو کال نیم کشر دی هغه هم بوډا دی غریب په هدف دا دی قرآن به راواړي ښه سړی دی بس سړی نه دی تکړه سړی خو بس دا چې بس یو ذهن کښې څه شی را دننه شوی دی زمونږ لږ داسې خپل هم دی خدای دې ښه کړي که نه الله څه ګرانه خدای دې ښه کړي نور تکړه سړی دی ګورې دا تبلیغ کلک نیولی دی او په کلي کښې چې څومره بدماشان ټول تبلیغیان کړي ځان سره تکړه دی خو دا چې کارونه پکښې داسې شه چې د هغې د وجې خلک ورته لږ بد ګوري ښه سړی دی خدای دې ښه کړي ځان ما مطلب دا دی چې کلک شه اوس ګوره په یو ګنټه کښې ګنټه هم نه لږ ساعت وو خو د هغې تقریر ته خو ګوره کنه څنګه تقریر کوي یو د خپلو استادانو صفایي کوي او بیا وایي مالیا تری مالا عبدالذی چې عبادت نه کوم د عادت په ترنی چې دې پیدا کړی م ویلی ترجو دې الله ته واپس کړی شي اتخذ من دونی الهه اوس په هغې رد کوي په خپل کوم ونیوم بې د الله نه مددګاران که چېرې اراده وکړي په ما باندې مهربان بادشاه یعنې د هغه خو مهربان دی خو زه بیا غصه کوم نو بیا به ما بې زور مامورین تکلیف را کوي نو لا تونیانی شفاعتم شیانه فایده به را نه کړي ما ته شفارت دی شفاعت هم نه بوتان وایي شفارت دی اولیا ذره برم ولا ینقذونی انا ما بچ کړی شي دوه عقیدې چلی دي قرآن ثابت دغه کلي کښې یو دا چې الله دې له اختیار ورکړی چې څوک جوړو که څوک خرابې که درته کوي په هغه یې رد وکړه لا ینقذونی یو عقیده دا چلی چې نه اختیار یې نه ورکړی خو الله ته د دې شفارس الله نه غورځوي نو د هغې رد وکړي لا تونیانی شفاعتون شیانه شفارت دې کار نه کوي په دواړو عقیدې په یو ټایم باندې رد وکړه دا نه چې ورکه په یو به نن وکړم یو به یو څو میاشتې بعد وکړم او بیا وایي بیا په قوم باندې رد کوي ډېر خطرناکه انی یقینان ځکه زما دا عقیده راغله چې دی ما خلاصولی شي یا زما دا عقیده راغله چې دی د دې شفارس قبلېږي نو انی یقینان دی ځن په دغه وخت کښې لفی ظلام خامخا په ګمراه ښکاره کوي مطلب تاسو ګمراهان یې دا هغه خبره ده کومه چې اصحاب کهف کړو هغه ملکان وو هغې خو څه اورېدلي وو ولیکن داغه خبرو ګورا ای څنګه بیان کړی دی غیرت په کې ونو آد نمبر 13 لګور سورۃ کہف کې 13 صفاره نو نو قط علیک نبام بالحق مونږ بیان په تامانی بیان دی اصحاب کہف بالحق چې حق کار شي انهم فتنتون اگر رجلو دا فتنتون یقینا دا ځوانانو ځوانانو کار کړی د بادشاہ دربار کې کلکه مسله په قوم رد کړي آمنو برب ایمان راوړو په خپل رب باندې عقیدې د توحید وه ودیدنا مو دا زیات کړه مونږ د دې توفیق د بیان وربتنا علی قلوبهم او پټای لګولې مونږ دی پړونو باندې قامو کله چې ودرېدل پاتېدل د پاره د بیان د بادشاہ دربار کې فقالوا ربنا ردنګ رب د اسمانو ځمکو د خپل عقیده بیانې لن ندعو من دونه الها چری چری مونږ رحمت کوو بيد الله نه مددګار که مونږ رامدد کو نو لقد قلنا اذا شاتتا هغه ووه په دغو کې زیاتي خبر په الله ان تاسو زیاتي وایئ بل بیا وایي هؤلاء قومونه دا زموږ قوم چې د پلاران زموږ ترونه تربوران د بادشاه وزیران اتخذوا من دونه الها نیولي دی بيد الله مددګاران لولا تنالهم بسلطان بين ولن راړي په اولویت د دوی باندې دلیل ښکاره او د ښایي دلیل چې کله الله دا مشکل کجا دا تا دي فمن اظلم څوک د غټ ظالم یا نشته غټ ظالم دا چانه چې جوړ کړو په الله د ظالمه چا ته وي غټ ظالم پلارانو ته جنرالانو ته بادشا ته چې تا ټول غټ ظالمان دا څنګه دلته وګوره اني یقینا زه اذن په دا وخت کې که زما دا عقیده راته خلاصول کولی شي په خپله یا دی چې پارس باندې خلاصېږم که دا عقیده مې راله په وسیله باندې یقینا زه په دا وخت کې خامخا په ښکاره ګمراه کېم یا مطلب څه تاسو ښکاره ګمراه دی دا تقریر کولی شئ تاسو چې اوس ورشي خپله راکړه داسې وایه تاسو ښکاره ګمراه دی چې دا وسیلې نیسئ ان یامنتو اوس خپله عقیده نور ښکاره کوي یقینا ما ایمان روی پر افستاد باندې کوم کې خطاب یا خو کوم مخاطب کړی دی مخاطب کړی دی یقینا زه چې یم ما ایمان روی ستاسو په رب باندې وه زما قوم ته کوي خو رب منه که نه پس سم ما د قبول نو قبول کوي زما دا بیان ومنئ زما خبره یا بربکم کې دا کوم خطاب هغه استادانو ته دی چې چان ایمان زده کړو دین یا منتو بربکم ما ایمان روی ستاسو په رب باندې یو خو د دی رب دی چې دی دا رب د وسیلو ول رب دی ما ستاسو رب منلی چې هغه ډارک دی ان ربی علی صراط مستقیم زما رب په نیغه لاره باندې دی استاد عرب دا په کږو وږو لارو دی ان ربي مخکې تیر شو که نه زما رب په نیغه لاره زما په غیر سورت هود کې تیر شو زما رب هغه نیغ ډارق دی هغې کې دغه نشته کږې وږې وسیلې مسیلې دا په کې نشته ان ربي علی صراط مستقیم غالبا هود کې وام پچہتر نمبر آتا پچہتر کا چھپن چھپن آیت نمبر چھپن کی ہو در سلام ان ربی علی صراط مستقیم یقین مارا پنی غلار دے یعنی دا وسیلی مسیلی دا کاغو دا پکنی چوکائی موقع ڈائریک ان صراط مستقیم دارنگ دلتا ما انی آمنتو ما ایمان روی ستاس پر رب باندی اگر تاو چه مونتا کم رب معرفت کرده نو ما آقا منده ده چه اگر بی وسیلو ده دارک ده نو پس ما واری زما اعلان زما استادانو اکم خبر چه ما لارک زکرو اگر پیلانن کو ما خلکو گت رسم را آقا سی پیغمبرانو پسی پا دیر شروع کرد درز دا ده او گرده ده پاس بیٹو بونه والا علماء لیکی چه دا کلمیتن دا بولو پدایواتی زری زری که په لتو په ټوپونو باندې نو قیله وویل شو ادخل الجنه درج جنت ته جنت ته څه لاړه لګوولې که سوچ کوي چې قبر کې ژوندی دی دا قبر جنت دلته جنت دین ته لاړه هلته لاړه بدن خود له ځمکه باندې ټوټې ټوټې شه خو چا خخ کړی هم نه دی سوچا به خخو زما پیغمبران هغه به هم وجه دي دغه چې دې مړ کو نه هغه به خام خو هغه استادانو کپن مپن ختم نه چول شي قیلت خل الجنه ولجو دنس جنتا قیل نو صیغه د مجهول را کله که صیغه د مجهول د فار تعمیم باید خبر وای قیل وای د چې فاعل نی معلوم هغه مجهول دی ته نه فاعل معلوم دی خو د وجه تعمیم نه دا مجهول مجهول صیغه را یعنی الله وی دنشا پرختو وی دنشا واکه مرغان دنشا جنتا پر دریاب کې زنا دغه وی میان وی دنشا په ځنګل کې نو دنشا جنتا دا الله محبوب دا الله محبوب ځان قربان کړی نه په دیوبند کې دا وکړنی پنځ پیر کو نه په خور کې ویلې خو ماتره کړه خټه ټه هغه جنتی شو ده قال یا لیتی لیتا اوس جنت کې دیوای اغروه های های کاش کې کوم زما یارو په دې په خوان دغه مثلا یې باندې غفر لی ربی چې بخنو کړه ماته مار زما بلا ګناونه غ ماف کړه الله وجلنی من المکرمین او ګردو مال د کرامت والا کرامت کرامت څه توي کرامت په ژوند کې کله کېدو ته چې الله په کتاب باندې کلک شي ما لوګر کرامت والا این زی کلک کړه ما ځان قربان کړه ما خبر فرنه خدا او کرامت بیا د مرګ نه واسه جنت اتلا ادا چې کوم خلک کرامت وای چې واکه بغیر دا کسی دی دا یهودو کسی دی د هندوانو کسی دی واکه بغیر دی او اجتون پورا دا کرامت او کرامت د کرامت ثابت د قران نه لګ په ګټو لګل کنا وای دوی نه کپڑے نه وته کپڑے نه ته خو وجل دی په د ګټه لګیدې دی کنا ګټه په لګیدې وجالنی من المکرمین او ګردو مال د کرامت والاونه کرامت ود کرے چې دا الله په دې کلک شپ دنیا کې دا کرامت ده او اخرت کې جنت ته بودی دا کرامت ده و من ذل نل قوم بعد راون لګم په قوم ده باندې په دلا کړه ده من جون دې صلاح کړ د پرختو د اسمان و ما کنا مند انو موږ علی ګون کې ده د اخکرو الله خپل بدل غسه ده ان کان الا سیاحت واحده نو هلاکت دی مگر چغه یو پیدا خامدون ناسب دی یو ساڑ پر خامد نرسم خامدت نر یعنی اور مرش ایریش پیدا خامدون ناسب دی یو ایری پرات ایریش اللہ و تو پا نظر دی غضب و قتل ایو چشو یو شغله و تا بس ارث دیری شو ختم شو لخکار پر اللہ دی خپل بدلا و ده بہادر سری بدلا اللہ خپل و غصا حدیث کرا دی من عاد علی ولینا فقد آدانتو بالحرب چاچا زما دو ولی دو خدا کتاب بیانه توحیب بیانه اطالا بس اگر نقصان در که اغاب بچ شی دو خدا نیشی بچ که ده من عاد علی ولینا چاچا زما ولی سر دشمنی کرا فقد آدانتو بالحرب دو تا اعلان جنگ کما دو تا اعلان دی جنگ کن اللہ وی نو دی تا اعلان جنگو که کنا یو ساڑی کر یو دم یا نو پر پاوا که چگه شو یا حتر نالی بعد وافتو دی پا بندی گانا بانی ما یا تیم می رتو لینا نیر آگر لیتا یو استاد دا اللہ چه مطلی بیان که اللہ کانو بی استادو مگر وی دی تا اقبر توکی کون کی او تم توکی کون دی اتش قرآن زکره علم یارو آنه گوری دی تخویب دنیا کم حلق ناس توڑی در حلق کردی مگا مخی دی نا دی پیڑو نا انا و اقینا غی چیدی دی که واپاد نرازی و این کل لما این مخاپب من المسخل یعنی این و این کن اقینا هاریو چیدی لما خامخا جمعیون طول پی یو دلوانی لده مسام حضر دون کنی یا این نا پیا این کلن نده هر یو لم بیا پا مانده الا مگر طول چی دی غند منگتا حضیر دون کی دی و اتو لامول آرد او دلیل اقلی بیا دلیل نقلی بیان شد صحابی آسین اداد ملگرو پا نپی شبات قهری دان او دلیل اقلی هم و اتو لامول آرد انا خلا دال داد و هدینی تا دید پرانس مکا علمیتا اوچا احینا تازه کمانگ دیل باران پوشی و اخرجنا منها روابات اونگ دینا حبان دانی فمن رویا کلون ناغین دای خوراک کئی و جالنا پیارت جناتین گردولیم پیزمکی باغونا دا کجرو و آنارن دنگرو و فجرنا فیامن لویون اجار کریم پا دیکھ چینے لیا کرو دیوار چی خوراکی من سماری دا میوو دا اللہ نا وما عملتو ایدیم انا دیکھری دا میوی لحسون دا اسم مطلب شا یعنی دکا خدای کرلا خدا میوی پا که اللہ اچو دا دا انا دیکھری یادا ما عطب دا پاگا سماری بانے لیا کرو من سماری و لیا اکلو ما عملتو ایدیم دوار مان دادو یا مان دادا یو مانا خدا لیا کرو من سماری چه خورا اخری دا میوو دا لانا و ما دادان او ندی کری دا میوو دا دیلاتون دکه دی کرده ده لیکن دا میوی پا که اللہ جول که یا دوی مانا چه ما موصوله شی لیا کل دی پر چه اخری میوو دا لانا او اخری آغا اخری آغا دا بس اتب شی پسا مرا بان اخری آغا چه کری دلاتون دا دا میوو نا جوش جول که دا میوو نا بس شی جول که اپیا خریس کی اپلا اشکرون ادا شکرنا دا کئی دا اللہ او داو دا توحید پی تفریقی سبحان اللہ دی پاک دے دا اجرنا پاک نا ایبارنا آغا داد خلق کلا دو آجا کولا ہا چی پیدا کئی جوڑی ٹھولی مما دانا تم بیتو دارش درغنی ازمہ کی پا انو کی جوڑی نر امادا پا پسلو کی نر امادا پا غنم و جوار و کرتا کی نر امادا شتے و امین ان پوتیم ادا دید زاننا جوڑی خزا سڑے و امین ما دا آغا نا جوڑی چی دینا پیجن دیر داسی جمان کے پیجن نا اس خب منگ پا نیٹ کے دیر سو لیدل خلا دیر سمگ لیدلیم ندی ایسا ماندر ویخ کے وسط سی خدا خبری و آتو لام بل دارید انا خدا دا اللہ دو اخ دین دید پار شپا نسلق من هن نهار نسلق او باس اون داگی نروز روز سم من ران تیو باسو فازا موزلمون ناسب دیوی تیار کون کی دا دین ثابت داشو چی اصل پا دنیا که ظلمت تیخم نور چی کمیده دا خاص و خاص توشیاو سر وابسته ده لکن نور رو خیلی رناشی سپنگور رو خیلی رناشی ورسوک بلکی رناشی تارچ بلکی رناشی بیجلیو لگی رناشی که بیجلی نی تیاره بای که نور نی تیاره بای اصل پر پا دنیا کسی ظلمت ده ده کوایی پا ازا مظلمون لکن تور سره ده اگر دسپینی جامعه ده چوری اج دسپینی جامعه ده بنا تک تور راخ کارشی نو ده کرنگی دا نور چی رو خیلی ده د سپینې جامې وته د دنیا ته نو چې بند شي بیا تور سړی بیا راوځي تک تور دی شپې ارته وایتولم دا دا څوک کوي دغه الله کوي نو هغه الله رحمت کو که نه انا خده د الله د وحدانیت د دوی دپاره شپه نو صلح وایي ایستو ته نو باسو مونږ د دې نه رڼا دروازې غرڼا نور ختم کړو وایدا مظلمون ناڅاپه دی وي تیاره کوونکي تیاره کی بیا بل دلیل وګوره و شمس تجری لمستقر لها او نور روان دی زاد ودرېدو دې ته یا خو هغه دا کوم ځای چې الله روان کړو اکدا ته به ورسي ختم به شي قیامت کې یا دا چې روزانه سر راخیږي او یو ځای دی هغه الله مقرر کړه اکته دی او بیا سر بیا راخیږي یو حدیث کرا دی نور چې کله ډوبېږي نو الله ته سجده کوي او کله چې راخیږي نو الله نه اجازت غواړي نو دو شو بیر آلی دا که یو خدا چه نور دوبی که کم نه نور خون دوبی که دل تا دوب شوی افغانستان که یو گنتا نیما گنتا نور می اپا عربو که دو گنتی نور دل تا منگ نه دو گنتی روس دوبی گی ابی اپا مصر که دری گنتی ابی اپا انگلیر که سرور پینزه گنتی روس دوبی گی با امریکا که دورس گنتی روس تو نو یو نور دوبی گی یو دا شکالی چه نور دوب شی ادو هم دا شکالا چرا خیجی نو اللہ نه اجازت غواړي اصل کې دې کې دا یو منت توحید بیانې چې په سیارو کې په ستارو کې رنگ په خیال باندې ټول نه غټه ستاره چې کوم نه هغه نور دی سوچ انداز مکه نه غټه تا هغه بس تیرا لا ګنا یعنی که نور کې نور کې د ځمکه نه دي تیرا لاک ځمکه په دې کې ځای دی چې دور شه د نور نو یعنی یو غټه ستاره دین هم ډیره غټه غټه شته د نور نه په کروها باندې غټه غټه ستاره شته خدا که منگ را نور خکاری غد کنه ستوری خوارو را خکاری از پنگمانو نو یعنی اگه غد سیاره ده ما پوکم بازی چه دو بیگی ده انما سجده که یعنی ده ما پوکم دو بیگی او چرا یعنی چه دل تا دو بیگی نو بل در آخی جی دو بیگی خونه که دل تا دو بشیه پا بل ملک سار راو خی جی دل تا چه دو بیگی نو ده ما پوکم آگی ما سجده که یعنی ده ما پتا بیدار آگی او ال تک ما په اشاره دی دا چې غټه سیاره چې د ځمکه کې د ازمکه پای کې 13 لک جمع کړي چې دور شه ده هغه زما دوکم نه خو دی خو نه شي کړي دا معنی ده هیڅ کله دغه ځای ختم شو ته نور ډوبي کې نه کړه وړوږي خو به دور چې یو ملک ډوب شي بل کرا ښکار نه دلته ډوبي کې د الله په تابعدار کې اجبل راهي د الله په حکم باندې پوه شه به ظاهر کې تقدیر او عدیرانی دا دادر د غالب پوه بادشاه تقدیر څه ته وایي د الله علم ته دا الله علم په دې باندې چې دنیا پیدا کو نور به سومه به دا به دا به دا الله اندازه مقرر کړو بل دلیل اخلي والقمر قدرنا منازل اس په مجه اندازه کړې موږ دی له پړاونه د خطو د کوزو ځایونه پړاو منزل وته منازل جمع حتا ادا کل ارجون حتا کې چوګر دې په شان د شاخ د اوچ زور د کجوري کجوري شاخ د کوک شي افریدی سارو کته ده دوی پر سپوږمۍ نارې ویلې سار کې وایي سپوږمۍ زه خو دې م ډانګر کړم خو ته مې مخه ډانګره کړې حتی د کلور جون قدیم حتی کې چې وګرځي دا سپوږمۍ په آخره کې ده ته به وایې چې دا شاخ د کجوري زوړ اوچ له شمسم بغیلها نن ور مناسب دی نور د نور له چې ګیره کې سپوږمۍ سمانه چې سپوږمۍ نه مخ بیا راوخیږي نن ور لاړ بسه سپوږمۍ د شپې به راخیږي ولا لیل نه شپې له جای دي چې مخ شي نور نه چې ګنو شپه تېر شي بیا شپه راوخیږي چې سهار د بیا شپه نه داسې نه کېږي دا ټیل سیسټم ولا الله مقرر کړي یو بل پسې لګیا دي وکل فی فلکین یسبون هر یو په خپل حد کې لامبو ونکې دی مخکې کې رخ کېدی رسو کېدی او بل نه شي واتو اللهمه انا خدا دې پر د الله د وحدانیت ان دا چې موږ حمل نه سورتم سور کړی دي اولاد د یند ادم بابا اولاد فل فلکل مشحون په کشتۍ ډکه شوی کې نوح علیه السلام وخت ما بچ کړی دی الله وایي ما بچ کړی ځان نه شي بچ کړی پیغمبر وخلقنا لهم مثلی او پیدا کړی موږ دې په شان دې هغه دې په سوریږي د کشتۍ په شان اوښان دي څه دي څه اوس په موټرې جیازونه دي موټر سیکلی دی راکټی دی وای نه شه اوس تخوی او که تر غواړو موږ نغرقم ډوب به کو دی په دریاب کې فلا سوری خلام نه دی نشته پریاد دی لار ته خو راستر دور کار بیړه سو چې تو پریاد منون کې نشته راستر خو پرې ده فلا سوری خلام فلا مغی سلام مدار مانګه فلا مغی سلام ولا هم ينقذون انا ولا اخلاص بشي سوق د ات کورسا کافران دي ولا اود هو لا نس اول ته چې بل ته واز ک الله سره شه ته ات کورسا کافر نه او سوق د سورت یاسین کافر دي دی یو آیات کافر چې ټول د ټول قران کافر دي زګه دی وای بابا دوست کار بیره راستو الله وای پر یادر سي نشه راستو در کنار سوکشتنه چې پر یادو دوکي ادې دو بابا راځي او دوه کار دی راي ولهم ينقذون انا ولې خلاص کړی شي مخلوقات ها الا رحمتا منا مگر دا بچ کول چې کوم دي دا مهربان ته د طرف نو تاو لا هین اپا دا تر وخته پورې وا دا قلم بیا ته جر دي چې کله وتا چلک او یریګه ګناونه مکو کنه قران راځه او کله چې ولې دې اتقو ما بینه او یریګه دا غنه روده که او یه رگه ده آقا نه تیک شد بینه ایده کم چه مخی ساونه مخیم لیگه دی آقا چه رستو پریده لحال لگون تو رخمون چه پتاب خام ها پتابار موش رخ موشی نو دی آردو فا آردو این ارادو کی وما تاتی من آتی من آتی را بیما بیاد رو که انه را لیتا من آتی یو دلیل دلال در رخ پلنا الا کانو مگوی دی داغی نمخارون کی وذا قيل لهم او قال چې ویل شي ته انفقو خرچ کوي دا څه مصیبت وکړي دا شي او قال چې ویل شي ته خرچ کوي مې ما دا مال نه چې خوراک درکړی تا تعالی غریبانان روزه دا لوګو نه انصاف کوي دکاندارانو ارزان کوي شي ټول عمر ګټه کړی دا یو میاش خیر تاوان کوي کنه چل به شي ګټه مو کوي دا ګټه چې ګټه نه وي په سود یې پکې ورکو نو څه چل کوي چې روزې نه مخکې و سټاک جمع کړي راړي راړي راړي روزه کې بیا ګران خرڅ کور په انګلینډ کې کافران دي ښه ای کې دا انصاف شته چې زمونږ روزه ده هغې په کې 30-40-50 بعض ملکونو کې 50% کې کنسیشن کوي، بعد کې 40%، بعد کې 30%، انډیا والا 20% کم کیشه، انډیا والا چې هغه هندوان دي زمونږ ده یو په درې باندې ګران کی ټماټر به ګران ٹماٹر گران کی، پیاز گران کی، میوہ گران کی، ظالم بچی حالانکہ بدے میں آج کے خو ارزان کی شیان کنا، کپڑے گرانی کی دکھا دخل کو ضرورت تھے. نو چوتھا ہے مال لگو ودا قلعوں او کل چولی جلیت انفقو خرچو کئی دا آغا مال لنچ مگدر کرتا تھا لکھا مال لگو نو قال لذین کپرو دی آیا تو گورتا وای کافران کافر مکلف د اعمالو دی علما تاسو علما کافر د څه مکلف دی د ایمان کنه نو دا خرج خو اعمال دی نو کافر ته چې مال لګو نه کافر دی دا کې د دې صورت د مقصد د منکر چې کوم دی وای هغه ځان چې انکار یې کړی د صورت د مقصد نه یې نبی شفاعت قهري نه مني وای نه خلاصول کو شي وای غي للذین کسان ته آمنو چې منلې متا چې ته دی وای خرچ وکړه وای ولې انطعم الله شاء الله اطعمو ولې موږ ماړو کو هغه څوک چې خوښ د الله ماړه کړ د خدای وږي زه ماړه کړم ګپې جوړ کړه. امام یعنی مولام تیر شو کتاب هغه وایي وای مبتدی همیشه د پاره چې کوم دی خلط دغه کوي یعنی خلط کوي ته به ورته مال لګوې ول د الله وږي زه ماړه کوم د الله دشمني زه والمه چې الله نه مړې زه ماړه کوم نه دا مانه چې ته د الله وږي ماړه الله وایي تا ته زه وامه چې پیسې ولګو غریبانان دي مال پرې ولګو چې الله له ډېر درکړي پوه شه. همیشه دی به ویل د واسه بد کار دی بھائی تو دعا بت کر رہے خدا سنت دور تو جمع نشتے مکوا بول دعا تو بت کر آپ دعا بت کر رہے دعا خ کر رہے خدا د جنادی نمک کے بجا ماں مکوا کہ جنادو شبیاو کا بولے خیرا سے بت کر رہے وہ ملک تھے دریو دم بات کوا بت کرنے دے خیرا خود در کے پیغمبر نہ دے کرے ارے بول دعا نہ مانی خیرات نہ مانی وہ اللہ سے بت کر دا غرامیان دی دل تو دیں بھائی او کل چوری جی تو خر چکی داغ مال چې موږ چې درکړی تاسو الله نو وای دی او یا کسان چې انکار کړی صورت د مقصد نه انکار کړی توحید نه انکار کړی قرآن وای للذین کسان ته امنو چې ایمان راوړی د الله په کتاب نه هغې ته وایي انطعم الله شاء الله اطعمو ایا موږ ماړه کړو هغه څوک چې الله کچر خوښه وي د الله نو ماړه کړي وي د خدای اوږي موږ ماړه کړو ان انتم الا فی ظلام نه تا مګر ښکار ته خو لې ګمراه چې ما د الله اوږي په ما باندې مړې ويقولون امام شاطبي امام شاطبي كتاب الاعتصام كمان يرشم مكمات اللي اكد جوخ ناس ونغبا اعتبار سياد قد ما الوقت انا ما ترشتن ويقولون خوفرون يرنشو ما ترغم جدا خلاطة خضاما انا بمان كبكون خلم پنچرشم ويقولون ويدا منکرین دا قرآن متا دا الوعدو کلوی دا وعدا دا قیامت کچری تا درشتینی دا خدرہ دیش قیامت کنا ما اندرونا اللہ سیاتا واحد جواب انتظار نکر منکرین مگر چغیو تا خودو ما او با نسی دیلے وہاں یقیس مون دی با دا قبار مبایتا کی دا اللہ اوگی گمانگ مارو کن والا بابا گام جانڈیا سیو لاری دی دا خلق والا سی دی دا گمبتو نا پیاسی دی والا نور اللہ ما نپی دا قبار بکھائی پا دیکھ والا گئی بلا ستیون توتیتن توان بن لری دو وسیعت کو لیو بلتا جب پا پلان کی میں دور دی جب پلان کی روان دور دی ولا الہ علم یرجعون رب اخ پل کرن دو پات لارشی پزای بونی ویشی وان پا پی سور اس بات خیامت او پوک بولی پش پیلا که ناسا پا دی بایی دی قبرون اخ پلنا الہ ربی ما پل رب ترب تیان سلون روتون کی قال وی وی یاویلنا های های ارمان دمگا من باسام مرکز چارا پورتا کرو منگا دا رامگا دمانا دمانگا نا رامگا ہے وطولوی اتر که چڑو مانا نبخا یا نبخا شپیلے ہوئے لیشی نو چکم رو خمر دی کم چې ژوندۍ دا به مړي، کم چې مړو مخکې کاغ کافر وکړو دغه نه به عذاب اوچت شي، نو څلوېښت کاله به دې نه عذاب پورته شي او مزو کې به په دغه برخه ژوند کې. نو چې کله بیا دا دویم نفخه وول شي نو دی کې به روح را دن نه شي، ا دې برابر دی وایي دا مرکه دی ورته په دې باندې وي. او بعد خلک په قبر باندې مرکه دی پلان یعنی دا آرامګاه تا ته په دا آرامګاه دی په شرک باندې پاکیده شرک مړ شو هغه آرامګاه دی سوټه ګاه دی په سوټو به ول کېږي کم وخته قرآن ته نو نا تھا کہ غلطہ بدعات کو دا رسومات کو دا مرکت دے هذا ما وعد الرحمن دا آغا دے چھ وعدے کو میرے بان باشا الاختیاری پیغمبرانو ان کانت اللہ سویحتم وعدن ندی دا پورتا کردے دے قبرون مگر چگیاو فائدام جمع اللہ دے نمخدر پس یقینان دے پس ناتاب دے طول دا مقصب آجر کریشی فالیوم اللہ تظلمو نن ورځ تاسو یاته به ونه کړی یو نفس سره دره بنم او نه به صدار ورکړی شي تاسو ته دا مگر دا هغه چې وایي تاسو کوونکي ان اس خبر جنتی یقین جنتیان بشارت جنتیان چې نن ورځ په شوګر په نعمتونو کې به پاکی نه لذت اغوستونکي پاکی هون هم دی او ملګری دی فیضلان پارام کے ارائے پر تخلون بنا سی متقا متقی ان تقیا ان کی مقام خبی دئی لبئی پدے کے میوے ہو دئی لبئی آگا چزی راغواڑی پڑ پخلے چسی پڑ کی رادیا لکھوں پیا ماتا شہان پکوں لکھوں پی پیا ماتا دون سورت حامیم سجدہ کے بڑا شاید نمبر تیس اکتیس کے سلام نو وینام بھائی سلام سلام سلام بچاؤ بھائی وینا د جانو دربا بچوئی بچوئی بچ پر سے وہ تو سلام کہ اللہ بہت وہی بچوئی مبارک ہے بچوئی وم تھا اعلان بوشی جدا چھ نہ رضی او مجرمان و دو موحدین شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یا رسین کی جلسہ مقرر شاہی منگ تو جلسہ منگ درا چھ منگ تو بیان کا شیخ چلان بیرتیان رپورٹ نہ کری دبل تو بیان نہ کہی اراجا مشی بیرتیان کھڑی رہا پورے سوال ہم راگ دوں شیخ خود با کوما پولیس وته نه مولوی صاحب شر جوړی وی تاسو راغلی وی شر وتا د پکوی کنه او پولیس نه مانه دی یار حسین یو سړی او بہادر حالانکه شیخ نه پیو خو هغه صرف په غیرت په تقاضا او ټوپک کې دو کاټو سوا چولا اس دشمندار سره خطرناک سره وی زون د جلسه بکیږي سو کوی چې دانو کی چې اوس برابر کوم نه پولیس والا کول څه معلومه و ډس کو هغه صاحب دی او نه هغه موریانو کش کولی شه وی دی به جلسه کوي تا ځان تعلیمان وای دلته ودرېږي که چېرې ده غلطه خبره وکړه تا به ګیر کوي ده بیزه به ولم بیا تاسو بېغمه شي شیخ ته وی مولوی صاحب شب شروع کړه شیخ صاحب خو هغه بس ودرېده چې شروع یې وکړه او جوړ ده ډزار دی د مولیان تختی یو یو تختی یو نو دغه کوڼ مولا کوڼ امیر صاحب اگر امونه غشیر نه دغرا و دا کنه کنه ویسه کی اتر اگر دا شو وام تا د یو یو مجرم تخته جدا چي بېمانه او مجرمان او به ته تخته اب مولیا په شان ګور تختی وام تا د یو یو مجرمون جدا چي د موحد نه او نن را دی او مجرمان بېمانه نو ار ماده عادی لیکم اما حکم نو کړتا تا د عادت لچ اله راشن نه حکم وعدنا الى آدم من قوكم قول آدم علیہ السلام تھا دار وعلم آدی لیکم اما حکم نوکرتا اوستا اے اولاد آدم اللہ تابد شدن چی تابداری میں کوئی شیطان تا چی شرکیات بیدار کرد شیطان تا عبادت کو کن تابداری انہو یہ قسندہ شیطان صاحب دشمن دو کارا وانیا بنون زمان عبادتو کئی ہا دا دا یو دا اللہ عبادت صراط مستقیم دانی غلار دا ولقد اضل منكم يكن گمراکروتا ددی انسانان جبلن کسر دلی لري افلا تكون افلم تكون تاكون اتا کی اکل نشته ولقد اضل منكم يكن گمراکری دي ستاتو دي شیطان دلی لري نو تا کی اکل نشه اوس چې د پز بیات لای د نوح علی السلام کوم چاته بکړو ده ها او دهود اسلام کوم چاته ور ده شیطان لوتیان چاته ور ده سورة شركية دو شرد شرد دو آغا استاذ داو حتى دو فسط لئي هاري جانم لتي دا جانم آغا دا چه تاو سر لوس کوالي شو دا نشري تن نرده پساو دا چوئي تاتو انکار کون که توحید نا نن رده نختموال دا با دروغ شروع کی نو علیه ما نختموال آفا آئیم چه منگ اس ندی کری منگ را دیو منگ بی گناه علا با اخلی باندی کی علیه ما نختموال آفا آئیم نن رده مور بگو منگ دا اخلی باندی خبر شروع کی منگ سر لاسون دی چه پکم لاسون بد کرو و تاشا دور جرم گوائی باو کی پدائی بان اخبیر دی پا آوان چه دی کون کی ولو نشا اس تخویف اکا چر خوخش دا منگا چه قرآن تندر آدی اس زوان رون نی رون برکم بیا برا دی بیا برا نشی سکی کی نا ولو نشا ہو کچر خوخش دا منگا اللہ تمس نالا آیون ہمواری برا ولو پا مستر گو اس طرح بجران دی کم پا تا بوسترا نمڈا بگی دی قرآن تا نو پا نو سرون چرتا بے نظر لگی بیا برا بیا برا دی قرآن لگا بیا برا نبی دماغ کار گی زوان را شکی نا کرن ولو نشا ہو اکا چر خوخش دا منگا اللہ مست خنا ہو نو خاما مست بکم دی لپا زانو دی پی بالا شالی کم بیا برا اتلی نشی او سو زوانی را تا کنا پا مستطا مودی انو نو توان دن داری نمخ کتلو انو بوا پاس لیشی ومن نو عمرو آچار چی عمر ورکو منگا قطع زیاد نو نکیسو فی الخلقو و پاس کو دلی پا پیدایش که بیاتی معشوم جور شی لیکی لعلم بعد علم شیع ومن نو عمرو نکیسو فی الخلقو افلا یاقلون اے دئی کی عقل نشتے و ما علمنا پر نبی اسلام دا اعتراض دے شاعر دے اللہ و ما علمنا و شعرا مگن دے خود لے پیغم محمد اسلام تا شعرنا و ما بغیلا انا مناسب دید دا چی وی شعرنا ان هو اللہ ذکرون ذکرون نی دا قرآن مگر پندے و قرآن مبین قرآن واضح لیون در من کان حیانا دے پر جوری آغتو چی دے جوان دے حیات روحانی چی جوان دے دے ويحق الحق ويحق القول او صحابي شوكم دا الله ومنكر مباني او لم يروا آن نگور دا بل دلل اقلي آن نگور دا منكر چه منگا پیدا کرد دا پارا مما دا آنا عملت ایدنا چه کرد دمگ لاسونو موجود کرد یعنی من پخپل قدرت موجود کرد پخپل حکم بانی انا آمان چار پایان دانگر فهم لها منك مالکون نو دا دا آغی مالکان انسان اللہ تا مالک کرے کہ حلالے کا سوردی پی کے خرسے کا سکے نن پا دنیا کے دو نظری مشہور دی یو دا چی آیا پا نظام معیشت کے سرمایہ اصل دا و کا محنت اصل دے انگریزان وی سرمایہ اصل دا پا تخلیق دا شاو کے او محنت داگی تعبیر ہے او اشتراکیان وی روسیان چنا محنت اصل دے پا تخلیق دا شاو کے کہ محنت نہیں بسنگا پیدا شی اور سرمایہ دا تعبیر دا علیہ قرآن دا سرمایہ اصل نہ سرمایہ اصل نہ محنت اصل دے پا تخلیق دا شاو کے یعنی اصل ملکیت چی کم دے اگر دا اللہ دے وی اللہ بل مالک فهم اللہ ما دین اللہ پیدا کری پا تخلیق دا شاو کے اصل مالک سوک دے اللہ بیادا گا اللہ تا مالک جوڑ کیا ما مالک جوڑ کیا چا رزمک ہے چا کور چا بلس چا سارویز چا موٹری دا تو اصل چکنے پا تخلیق دا شاو کہ اصل دا اللہ قدرت ہے نا سرمایہ چکنے ان دویم نمبر کی دا او دا گا چکنے سرمایہ ان پا دویم نمبر کی امینت ان دویم نمبر کی دے سرمایہ بمی محنت بمی لیکن کہ اللہ اس پا نو پیدا کرنے سنگ با دی موٹر جوڑو سنگ با دی نور شیان جوڑو تو اصل تخلیق دا شاو کہ اصل دا اللہ قدرت دا اللہ طاقت ہے اصل مالک سوک دا اللہ دے ذکر اللہ وی عالم یارو آنگور دے چی انہا خلق نالم منگ پیدا کری دی دی پارا دانا چی کری دی منگ اللہ سنی کری منگ پیدا کری منگ پر اکم بانے انا آمان ڈانگر نو دی دی داغی مالک ہے پیدا کری مارے ما مالک کری نے وزلنا آتا بیکرے منگ دار ڈانگر دی دی پارا پس بعد دی نر اکوم سور رای دی دی بعد دی نر خوراک کئی خوخی خوری پایا شودہ و غوڑی و شملی کچھ لاتی خوری لماستا ولهم فی هم منافع و حدیل پدی پڑانگر روکی منافع و فائدی دی و مشارب اسکل دی اپا لاشکرن ایدی شکرنو دا کئی و تاغذو من دون لای آلیا اونی ول دی بیدالان مددگاران لالم یونسون خامخا دی امداد بکره شی لا تتون دو نترم طاقت نلل دغا اولیاء دی امداد دی و هم او دا مشرکان لهم دا دی اولیاء و لخ کرده تیار حاضرن تیارا تی اپادت که حیستا اپادت نشی کوله تو تو لاره اپادت که داغا و رب بونیا بول سالوان براسی لقد هانا من بعد علی صالب لو کان ربن کان یمن و نفسه فلا خیر فی ربن فاتول مطالب ایو مشرک د زمانی د شرک د جاهلی زمانی یو سړی دی بابا دغه قبر دغه بوت لا بوت خدا اولیاء په شکل یې کنه د اولیاء شکل یو دی کی روح ریها ولا شپان د الله اله پراټی او دغه وړی دی الوا ای دی خې دی څه سوال نو سوال به کړی چې واپس روان چې درست وکړ لومبر راغی اول هغه پراټی وخوړې او بیا میتیاد وکړه په بوت باندې هغه وای یو دم دغه ذهن تراله وی عربون یې بولو سالبان وراسی لقد هانا من بر علیه سالب دا بیا څنګه رب دی چې لومبړې پې بول کوي قسم دا خو ډېر کمزور رب دی چې لومبړې پې بول کوي ځان خلاص ولې لو کان ربن کان یمنو نفسه که دی رب ځان خو یې بچ کړی وی که نه فلا خیر فی رب فاته المطالب نو چې خپل اجر نشي پوره کول زما خو دا به سره دی خو رب نه دی نو دلته هم وایي دا ته چې ورته رب وایې ته چې ورته مشکل غوسه وایې هغه خو دغه مشکل غوسه خو ته یې لا تتو نترومه دغه اولیا چې دی رحمت کوي طاقت نه لري د همد امداد دی او هم دا مشرکان لهم د پاره د اولیاو جند و محضرونه لښکر د تیار دی یې بچ کوي او چې ته دا وایې نو مولیان به تا ته هار اچوي قندل به شو دی اولیا نه مني او د دا نه مني نو الله به تسلی دي ولا یحزنک قولهم نو غمجن دي نه کی تعالی بد ردی د دی یا وینا ان دا ګور کولم باندې وقف لازم دی ښه که دا مسلسل کلام وایم کلام کې فساد بیا دا مان شو بیا به مانا دا شو بالکل الټه به شي د کفر خبر وشي نو بیا به دا شي فلا یحزنک قولهم انا نعلم نو غمجن دي کی تعالی وینا دی چې دا چې موږ پوهېږو په هغه باندې دی پټوي ادا یې ښکاره کوي نو په دې به ته غمجن کوي نه نه قول هم باندې ودرېده خبره دوی کنځله وینا کوي نو الله وایي ته غمجن مه شه زه پېژنم چې دوی څه وایي هزه ور سزا ورکړم دا مانا ده او بیا زجر مشرکان ته الم یر الانسان ا نه ګورې انسان چې موږ پیدا کړی د نطفې نه د پلار د مور وایي دا و حسیم مبین نه تا به دی جګړ مار د الله په دین کې ښکاره خر جنگ ونه کو په توحید کې سپي ونه کو خنزیر ونه کو ادې لګیا د مشرک ول دا به بوتان دا ګمبتونه پیاسي دي دا دور خلک کتي ول دا نور علامه نه فیږي وضرب لنا ابیانې موږ له مثالونه د مخلوقاتو ولې جج له چې دي دغه باندې به وکیل به نه نیسي باچا له چې دي نو وزیر به نه نیسي الله نه د انسان جوړ کړه ابیانې موږ له مثالونه د مخلوقاتو ونسیه خلقه احال داری چیر کرده خپل پیدایش آقا وقت دی سوکو وکیل دا مور که چال از مندلو دن چال دیتا جور کرده دن تال استر که چال از بار مندلو آقا دن وکیل سو کم وکیلو ها چه او دیده اوس وکیل آقا خو اللہ جور کرده دن نه وکیلو نه وزیرو اوس اوس دا ضرورت دا وکیل کم دار آقا خبر پوش رو بخبر مان یعنی آقا وقت وکیل سو کم ونسیه خلقه ایر کرده خپل دان خپل ځان چې نو پینا علاقه کړی چا علاقه مزغه کړی چا بیا ډوکې چا پیدا کړو بیا د سترګې خولې چا درکوي بیا روح درکې چا چول هغه د کم یو دغه وسیله وه کم بابا هو چې غلا درنه کړی تا له خلا را جوړ کړ د خر دیا مشرکه بېمانه بې عقله قال وای دې مې یوه ځاما څوک دې ژوندي وکي اډوکي ادا به زر دارا خو دې خو حالت دی وای ژوندي وکي دې لاغه ده چې پیدا کړی دی پړومبي ځل باندې هغه ته ګران دی اوس خو بیا هم ته اډوکي وډوکي جا اډوکي هم نو جو پیدا کړی نو ادا الله پرشد باندې پوه ذات دی الله دي هغه سړی وایي چې سپې موږ رسم توحید بیا ماډه بای دا تش توحید دی نو قرآن خو تش توحید دی بیا خاص کر مکی صورتونه دی کو تش توحید دی سپې موږ کر رسم انډه توحید او کنه چې څوم سویمو کې نه درنه شو تا سړی بچی کېږي دغه خبره د بجلی د سړی بچی وي تاسو نه چې سپېمو کې توحید درنه شو که چېره پوه شو نو ربه خبر شي نو قل یحییها الذی و ژوندۍ پکې دا داړو کې هغه ذات چې پیدا کړی دی په دې له پاول لوانه او خود ایسوم نو سره بیا هم څاړو کې وډو کې شته کنه او دا الله پر پیدایش باندې پوه پر پیدایش چې نو پینه الګه کولې الګه نه مزه کولې بیا هغه کې اډو کې پیدا کوي بیا پایږي وخت چې بیا په پکتاونه پای باندې لحمن دا هغه پوه دی نو هغه ذات به پیدا کی ښه هغه ذات بل دلیل چې ګردولې ستا دپاره ګردول ستا پر د اون شنې نه اور شنه اونه ده دی چې دا اور چا پیدا کړی دی هغه ده نو هغه تاکه بیا هم روح اچولی شي ژوندې کولی شي پیدا انتم منه توقدون په ناتابه تا د هغې نه توقي اور بلونکی اولیس الذی بیاده جرم بشر آنه دی هغه ذات چې پیدا کړی اسمان ازمکه بقارن قدرت لرونکی الان په دې باندې یخلقوم اسلام چې پیدا به کړي په شان دی نور تاسو به وکړي بلا بالکل پیدا کوونکی دی بے شک وہ الخلاق العظیم ادا کالا ډیر لوی پیدا کوونکی دی پوره ډیر لوی ډیر خلک به پیدا کړل انما امرو یقین حکم د الله اذا اراده کل چې اراده وکړي دی او کار د کولو نو کوم دا چې وایې د کن ویکون په کن باندې کار کوي هستا ولي چې ژوندی و اسبابی اسباب اوس چې مړ شو دغه اسبابو نیشته په څه کار کوي کته بیا اسباب کار کوي خدای الله دې ورته ووي بس بابا ترې فسبحان الذی دعوه اخره کې توحید په تفرید دا هر کله خالق دی متصرف دی علم الغیب دی نو فسبحان الذی پاکی د الله هغه ذات له چې په لاردار کې د اختیارات دروشي پاکي د دی نه نایبان نه نازل نه هغه ذات له چې په لارد په اختیار ده کې اختیارات دي دروشي که چا ورکوي چا نه اخلي ویلې تور جون دی الله ته واپس کړی شي نو مقصد د صورت و نبی صفات قاری بالعدل ته عقلیه نقلیه اول کې ترغیب الی القرآن او په یو څو آیتونو کې ابیا ته آد نمبر 13 نه بیا دلال نقلی شروع کړو د صحابیاتین او دغه دغه پیغمبرانو ابیا د آد نمبر 33 نه بیا دلال عقلیه داسې بوتله دغه موسکو نو نو سبق وکړو اذان وکړو.